राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुधा जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 31 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम प्राप्ति के लिए जो उद्योग किया जाता है वो सांसारिक पदार्थों की तरह नहीं है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए जो उद्योग किया जाए वो उद्योग परमात्म प्राप्ति के लिए नहीं है। इसमें एक बात है समझने की, जैसे कोई दूर चीज होती है बनानी पड़ती है, लानी पड़ती है, ले जानी पड़ती है, उनके लिए उद्योग करना है, सफलता उद्योग से, परिश्रम से, क्रिया से होती है। परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति है उसमें क्रिया की, उद्योग की, परिश्रम की प्रधानता नहीं है। इसमें दो बात है, बहुत प्रसिद्धि में यही बात है कि ऐसा करो, ऐसा करो, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, अभ्यास करो, प्राणायाम करो, तीर्थ करो, ऐसा करो, दान करो, पुण्य करो, इससे प्रसिद्धि ऐसी बात है। परंतु वास्तव मर्म की बात यह है कि जो सदा सतः सब में परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया मुख्य नहीं है, परिश्रम मुख्य नहीं है। उसमें मुख्य है उस दृष्टि करना, जैसे यहाँ है तो है उसको प्राप्ति दृष्टि करना है। जैसे घड़ी को लाना हो, घड़ी को देखना हो, तो घड़ी के लिए ये नहीं उद्योग करो, मेहनत करो, है घड़ी सामने पास में है, उसके लिए परिश्रम की जरूरत नहीं होती है। उसकी तरफ तो दृष्टि की मुख्यता होती है, दृष्टि डालो। इसी तरह परमात्मा तत्व सब देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, अवस्थाओं में, घटनाओं में, क्रियाओं में, सब जगह है मौजूद। तो परिश्रम कर कहाँ जाओगे, कहाँ लाओगे, क्या करोगे? केवल दृष्टि के है परमात्मा है। इसमें भाव और ज्ञान मुख्य है। ऐसा कि वो ज्ञान योग ज्ञान जानना मुख्य है, और भक्ति में है भाव मुख्य है, जिसमें विश्वास मुख्य है परमात्मा। प्रहलाद जी के लिए कहा परमात्मा तुम्हारे कहाँ है, तो प्रहलाद जी कहते कहाँ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा वाल्मीकि जी से, मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं तुम पूछत प्रभु रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचा हूँ, आपने चट कह दिया मैं कहाँ रहूं। पर मेरे को तो बड़ा संकोच होता है, अब जान हो इतना दे हो कहीं तो मैं दिखाऊ उठाऊ, अब जान नहीं हो वो कह दो, उनमें से मैं सुनकर आप बता दूंगा। अब आप कहाँ नहीं हो वो बता दो, फिर गए यहाँ मैं नहीं हूँ, उनमें से मैं कह दू यहाँ रहो आप। बोलो राम जी क्या बोले, सब जगह आप हो, रहूं कहां, तुम पूछते पूछो, मैं पूछत से पूछा हूं, जहां हो नहीं कहू पुण्य तुम्हें टिका उठाओ। तो जब जो सब जगह है तो उसमें तो विश्वास की ज कमी है, और कोई कमी क्या है। परमात्मा तो है, अभी अपने में हम लोग हैं इसकी अपेक्षा ज्यादा परमात्मा है। मैं हूं कहो मैं हूं, तो मैं हूं तो एक शरीर को लेकर कह सकते हैं, परमात्मा तो शरीर में, मैं हूं मैं, और कहूं कहो और बोलो और बोलू और सुनो, इन सब में परिपूर्ण है, ज्यों का त्यों है। अब काबू सब कैसे बताओ दो? तो उसके लिए तो केवल ये बोध हो जाएगा है, विश्वास कर लेगा परमात्मा है। कुछ मत देखो, कुछ मत पहनो, आप विश्वास कर लो परमात्मा जो परिपूर्ण है। मैं मिलता विश्वास में बंदा, मौकू कहा ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में। ना बस्ती में ना जंगल में ना तीर्थ के त्रास में, मैं कहूं मैं तो तेरे पास में। तू पास में है, इतना पास में है कि आप मैं कहते ये दूर है, जो मैं हूं उस मैं कहते हो ये मैं दूर है, मैं से नजीक परमात्मा है। क्योंकि वो तो हर समय हर जगह रहते है, जो कहते हो मैं तू बोलना करना तो परिचन्न न्यारा न्यारा है, परमात्मा तो एक है ना, सब में शुद्ध है। तो उसकी प्राप्ति का मार्ग है उद्योग करना, ये भी काम करता है कि ध्येय परमात्मा है। इस बात से नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, लक्ष्य परमात्मा है, इस बात से फायदा होता है। मगर असली ये बात विश्वास करना, जान लेना आवश्यक है कि परमात्मा क्रिया का पदार्थों का विषय नहीं है, इनके अधीन नहीं है, करने के अधीन नहीं, वो तो है स्वतः है, उसको बनाना थोड़ा ही है, उसमें परिश्रम थोड़ा ही होगा, उसमें उद्योग परिश्रम कृति ये नहीं, कृति साध्य नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। तो विश्वास है भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में, विचार विवेक है कि ये जो नाशवान है, ये नाशवान तो ऊपर ऊपर दिखता है, बीच में ठोस तो परमात्मा है। भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, भूमान व्यापक अचल है, भूमा असल शाश्वत, भूमा अचल करके तो देश के कारण अचल चायमान नहीं होता, चले वो होता है, ये हाथ है यहाँ, अभी चलेगा कब, जो यहाँ हाथ नहीं है यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो नहीं है वहां जाएगा, तो वो अचल है नहीं, नहीं उड़ है ही नहीं, चले कैसे, ठोर से कैसे चले। व्यापक है भूमा अचल, शाश्वत, शाश्वत निरंतर है, और ये अचल तो कहा जमीन के कारण से, देश के कारण से, और शाश्वत करना काल के कारण से, किसी काल में नहीं, किसी काल में नहीं, संपूर्ण काल में है, संपूर्ण देश में है, अब वो कैसे चले फिरे, कैसे हो बताओ, अब ठोस भरा हुआ है वो चले कैसे। और शाश्वत निरंतर रहता है, अब भी है, पीछे है, पहले है, पहले था, अब था, वो तो सिर्फ समय में है, शाश्वत अमर और शुद्ध है, ठोस है। भूमा असल शाश्वत अमल सम ठोस है तू सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता है वो तो है जो बताई है, बस उस फल पड़ता ही, फल पड़ना संभव नहीं है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब शरीरों में, सब अवस्थाओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में, सब अवस्था में है जो बताई है। ये देश काल वस्तु की तरफ से हमारी दृष्टि है, वो दृष्टि हो जाने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं होती। देश में काल में वस्तु में सब में परिपूर्ण है, वो देश काल आदि तो फूट रही है, उड़ने वाली चीज है, कुछ पोली पोली चीज उड़ने वाली, और वो है जो ठोस रहने वाला है सब में। इस बात इसे दूरी हो नहीं सकती, जब मैं तू यह वह कहते हैं उसमें भी है जो, मैं में भी वैसे ही, तू में भी वैसे ही, उसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही, वही जो है भाई वो यो होकर के चुप हो जाओ। आपकी स्थिति परमात्मा में है उस समय, जब चुप हो गए उसमें, अब उसमें फूरना, उस फूरना में भी परमात्मा है, कोई बात याद आवे उसमें ठोस तो परमात्मा है, वो याद आने वाली वस्तु एक देशी है, परमात्मा थोड़ी एक देशी है, परमात्मा है जो कि तू प्रभु है, जो कि तू है सब जगह। खोया कह सो बावरे, अरे पाया कहे सो कूर जूता है, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यो का त्यों भरपूर है, जैसे नहीं न पाया है न खोया है, वो है। जो उत्पन्न होने वाली चीजों ऊपर हमारी वृत्ति है, वो हमारी वृत्ति धारणा उधर होने से स्वतः है, उस तरफ वृत्ति नहीं हुई। नाशवान की तरफ वृत्ति रहने से नाशवान को ही देखता, उत्पत्ति विनाश को ही देखता है, उत्पत्ति बिना शरीर की तो दृष्टि नहीं है। इस सब में है भाई वो सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन सब, इसको देखकर डट जाएगी बड़ी है। कण कणों पर बुने जहाँ कहीं आपकी वृत्ति जाए, दृष्टि जाए, सुनो आप सीखो सुनो चिंतन करो याद करो, वो आपका याद करेगा चिंतन का तो अलग अलग है, वो तो है जो का जो है, जिसका चिंतन करो, जिसको देखो, जिसको सुनो, जिसका स्पर्श करो, भोजन करो, जल पियो, बात करो, डकार लो, चीख आवे ना के अलग है, वो है जो का सब में परिपूर्ण। उद्योग करना तो विमुख होना है, परंतु उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति से जो श्रवण मनन किया जाए उससे भी उसकी प्राप्ति होती है, परंतु वास्तव में तत्व ऐसा है कुछ परिपूर्ण सम शांत स्वतः सिद्ध स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक है, जिसमें कुछ बनाना नहीं पड़ता, कुछ लाना नहीं पड़ता, कुछ ले जाना नहीं पड़ता, कुछ बदलना नहीं पड़ता, वो है जो ये। सच्ची बात यह है कि पहले परमात्मा ही होते हैं, जैसे हम देखते हैं आपको तो आपसे पहले एक दूसरी चीज दिखती है, आप दो नंबर में दिखते हो, कहते क्या दिखता है, पहले प्रकाश दिखता है, प्रकाश के अंतर्गत आप हो, पहले प्रकाश है दो नंबर में आप हो, आप आते जाते हो, प्रकाश आता जाता नहीं है, ऐसे ज्ञान में सब संसार देखता है, ज्ञान पहले है संसार पीछे, वो सत्ता पहले है असत पीछे, वो है जो गति परिपूर्ण है। सबसे प्रथम जो भाषता ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाषता अवैध नाथन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता ज्योतिषाम तज्योतिष तमश परमोचित है, ज्योतियों का भी ज्योति है, सब प्रकाशों को प्रकाश करने वाला, जैसे इस प्रकाश को प्रकाश करने वाली आपकी आंख हुई, पर आंख और प्रकाश को भी प्रकाश करने वाला आपका मन है, आपकी बुद्धि है, बुद्धि से कहते हुए आंख है ये प्रकाश है, तो जैसे प्रकाश में आप देखते हो ऐसे बुद्धि के ज्ञान में प्रकाश और आप देखते हो, प्रकाश भी इदंता से है, बुद्धि में देखते हो प्रकाश है, तो प्रकाश तो स्थूल हुआ, प्रकाश को प्रकाशित करने वाली बुद्धि है आपकी, बुद्धि का विषय है प्रकाश, प्रकाश को आप जानते हो, आपको प्रकाश नहीं जानता, बुद्धि को भी आप जानते हो, बुद्धि आपको नहीं जानती। जैसे छोकरों को पढ़ाते हैं ना, आज तो खुशियां टेबल ये हो गई, पहले बच्चे पढ़ते थे ना तो बच्चे के पीछे बच्चा के पीछे बैठ, एक लाइन इधर एक लाइन इधर एक लाइन इधर यू बच्चे बैठ गए, वो यूं बैठ जाते हैं यूं घुटना करके यूं, तो यही तो टेबल हुई, इस पर लेके उस पर लिख देते, तो ये पीछे बैठा है, तो मैं तो इन सबको देखता हूँ परंतु मैं पीछे वाले को नहीं देखता, तो वो देखता है तो मेरे को देखता है, पार्टी में पापा वो नहीं देखता, सब लाइन लाइन बैठे है, तो सबके आखिर है वो तो सबको देखता है, इस वास्ते संपूर्ण नष्ट होने पर भी आखिर जो रहता है आखिर वो तो सबको देखता है, उसको कोई नहीं देखता, इस वास्ते विज्ञातरम मेरे केन विजानियात, जो सबको जानने वाला है उसको कैसे जाने, उसको मानना ही पड़ता है, शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से मानना पड़ता है, संत महात्माओं से मानना पड़ता है। तो सबका प्रकाशक है, मैं हूं, ये तो आप पीछे आते हैं, मैं हूं रे पीछे परमात्मा है, मैं हूं को प्रकाश करने वाले, मैं हूं उसका विषय है। तो पीछे है वो, तो पीछे ही नहीं है, आगे भी है, आगे नहीं ऊंचे भी है, नीचे भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, ईशान में भी है, अग्नि में भी है, नैऋत्य में भी है, वायु में भी है, ऊपर भी है, नीचे दस दिशा है, वो तो है ही, दसों दिशाएं उसके अंतर्गत है, वो तो परिपूर्ण है, जीवगत वो है। इस बात चाहे तो उसको ज्ञान से मान लो, चाहे उसको विश्वास से मान लो, विश्वास ही ज्ञान की तरह, ज्ञान भी विश्वास की तरह है। सबका आधार है, नट कितना ही चतुर हो क्या अपने कंधे पर नाच सकता है, अथवा पृथ्वी को छोड़कर नाच सकता है क्या? कितना ही चतुर नृत्य करने वाला हो, नृत्य करने वाला पृथ्वी को छोड़कर नाच सकता है? ऐसे कोई विचार में किसी उद्योग में उस परमात्मा से अलग हो कर सकते हो क्या? कहाँ जाओगे, क्या करोगे? उसके तो अंतर्गत ही रहेगा महाराज। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, चाहे दुनिया में जाओ, चाहे मृत्यु लोक में जाओ, चाहे कहीं जाओ, उसके तो अंतर्गत ही रहे। ऐसे ऊपर परमात्मा है, इसको मान ले। ये तो विश्वास था प्रहलाद जी का, कहाँ है तुम्हारा राम, सब में खड़े खम्बे कटोर कट जाएगा वो, प्रहलाद जी हंस नहीं कट जाएगा, वो कैसे कट जाएगा? वो जैसे खम्बे में वैसे तलवार में है तुम्हारे, तैसे तुम्हारे में, तैसे मेरे में, वो है जो जो अग्नि में वैसे ही है, शस्त्र में वैसे ही, अस्त्र में वैसे ही है, सब में नैनन छिंदी सचराणी नैनंदी बा हो गई है, पृथ्वी तेज वायु में सब में परिपूर्ण है, जो कुटे बल है नष्ट हुए कैसे हुए, परिपूर्ण है उसकी सत्ता से, इसकी सत्ता है, इनकी सत्ता थोड़ी है। एक क्षण भी जो नहीं सहता, टिकता नहीं संसार, प्रति क्षण बदलता है, तो ये बदलने पर भी जो स्थिर दिखता है तो वही तो स्थिर है, ये थोड़े भी है, ये तो प्रति क्षण बदलता है, केवल बदलना ही बदलना वो है, वो है जो का तो कोई पूर्ण है, सब है, शांत है, सारी। तो संसारी चीज तो दौड़ भाग करो, वहां जाओ वहां जाओ, वहां से ले लो, तो यहाँ नहीं है उसको वहां जाना पड़ेगा, जो नहीं है उसको बनानी पड़ेगी। परमात्मा तो बड़ा बनाया है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, सब अवस्था में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है, सब काल में है, जो मत वही है। तो जहाँ आप हो वहां भी है, आप नहीं हो वहां भी है, वो नहीं कहीं हो नहीं सकता, आप तो एक जगह दूसरी जगह नहीं हो जाएगा, परमात्मा नहीं कहाँ हो जाएगा, किस समय नहीं हो जाएगा, किस वस्तु में नहीं हो जाएगा, वो है ही नहीं, कैसे होगा? वो है ही है, वो है भी है, इसकी खुद की सत्ता नहीं है, परमात्मा से इसको है कहते हैं। ये तो एक क्षण भी नहीं लेता, सब मिट रहा है, धीरे धीरे मिट रहा है, मात्र संसार अभाव में जा रहा है, भाव में, भाव परमात्मा ही है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया भी भाष सत्य सत्य की तरह दिखती है, मोसा है मूर्ता के कारण से, वो परमात्मा परिपूर्ण सब में है, जो गति रहता हो, ये परिवर्तन होता है, सब गति हो जाए, आकाश है ना आकाश, उस आकाश में सच्चा आकाश है, उसमें बादल हो जाते हैं, वो गर्जना भी होती है, बिजली भी चमकती है, वर्षा भी होती है, ओला भी गिरते हैं, मिट जाने पर है, अकर्त है जो कुछ भी है उस बदल बरसात आहार जहार गर्जना चिमकना ये बीज में हो गए नष्ट हो गया। ऐसे संसार अनंत पैदा होता है आता है जाता है उस गति अर्थ गति मध्य गति उसकी जो होती है वो परमात्म है जो कुछ हुआ है। आकाशवत सर्वगत हस्त नित्य हो आकाश की तरह सर्वगत है नित्य है ये आकाश अंतर गति बादल आ जाते हैं गर्जना हो जाती है वर्षा बरसती है बिजली चमकती है और मिट जाते हुए आकाश आकाश कुछ फर्क पड़ता ही नहीं ना को आकाश गीला होता है ना आकाश सूखता है ना उसे गर्म होता है ना आकाश ठंडा होता है ठंडी गर्मी होते वो है जो कुछ है ऐसे परमात्मा ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है ना आता है ना जाता है जो का त्यों परिपूर्ण है वो परमात्मा है ये किस रूप में देखे जाते हैं आप जिस रूप में चाहो उस रूप देखो पहले भगवान साधक की दृष्टि में जो ध्येय उस रूप से प्रकट होते हैं पीछे अपने को ना देते हैं सो जाने जे देहु जनाई जान तुम्हें तुम्हें हो जाई वो खुद जाते तब असली ज्ञान होता है पहले ज्ञान तो हमारी धारणा का अनुसार होता है तो धारणा में जिस रूप में आप जाओ उसी करो राम रूप से कृष्ण रूप से शिव रूप से शक्ति रूप से सूर्य रूप से गणेश रूप से जो शास्त्र में बताया उसमें किसी रूप से और शास्त्र ने उस रूप में है तो वही है। महाराज जी इसमें एक बात है कि अगर हम सगुण रूप से देखते हैं ना भगवान को हाँ। तो एक दशीय भगवान दिखते हैं और सर्वव्यापकता नहीं दिखती भगवान की तो क्या मत नहीं हो रहे और जो मैं में देखते हैं अपने में देखते हैं भगवान को तब सर्वदृश्य दिखती है लगभग हाँ तो जैसे आपको संतोष हो वैसे कर लो नतीजा एक निकलेगा महाराज जी अपने में देखते हैं तो अपने में तो है रूप से देखते हैं ठीक है और जब बाहर देखते हैं तो तस्वीर रूप से चित्र रूप से देखते हैं तो उसमें सर्वव्यापकता नहीं आती एक दृश्यता आती है ठीक है तो आने पर भी भगवान मानते भगवान हो ना जी तो भगवान तो है जैसे कि तैसे है आपके मान्यता में कमी आई परमात्मा में कमी आई नहीं वो तो वैसे ही है आप उसका भाव रखोगे तो भाव परमात्मा का होगा ध्यान वो और आपको संतोष हो जिसमें कर लो आपका ध्यान जिससे केंद्रित हो सब जगह व्यापक देख लो तो बड़ी बढ़िया बात एक देखो तो ही दोनों बात है व्यापक भी वही है परिचन भी वही है महाराज परमात्मा अपने में देखें या बाहर देखें मानो किसी जगह देखो है वो एक है आपका भाव परमात्मा का है ना आप परमात्मा को नहीं जानते परमात्मा आपको जानते हैं आपके नेत को भी जानते हैं आपके नेत उनको प्राप्त करने की है तो जैसे वैसे कर लो भगवान अपना मान लेंगे ज्ञान ये तो विकसित भी होता है महाराज जी हाँ घटता है और बढ़ता है हाँ तो जो घटने बढ़ने वाली चीज है उससे सर्वव्यापक आनंद और तो बढ़ने वाले सब में परिपूर्ण वो है ये घटने बढ़ने मिटने वाले में भी वो है जो बचो है जैसे आकाश में क्या फर्क पड़ता है इस पौधार्थ में क्या फर्क आप सब आ गए तो है नहीं आ गए तो है इसमें क्या फर्क पड़ता है ज्ञान भी तो सीमित ही हुआ ना नहीं ज्ञान तो बुद्धि का सीमित है जैसे दृष्टि हमारी आंख वो सीमित है परंतु आंख है ना वो इसमें एक बात बताओ मार्मिक बात है कि आंख जो है वो बहुत बड़ी है आपसे आप जितने बैठे हो ना तो सब आंख के अंतर्गत हो देखने में आंख छोटी दिखती है जो सूक्ष्म होती है वो व्यापक ज्यादा होती है तो आप आपसे आंख है जो बहुत बड़ी है आंख से मन बहुत बड़ा है मन के एक देश में आंख है और मन से बुद्धि बहुत बड़ी बुद्धि एक देश में मन है और बुद्धि से आप बड़े हो आपके एक देश में बुद्धि है यूं दिखता है यूं दिखता है उल्टा आपको पूछो चीन है, जापान है, इंग्लैंड है, जर्मनी, ऐसे देश दिखते हैं ना, वे देश आपकी बुद्धि में आए हुए हैं कि नहीं? तो बुद्धि कितनी बड़ी है, अरे बुद्धि में कितने ही भाषा सीख लो, कितने ही लिपि सीख लो, कितने ही व्यापार सीख लो, कितनी कला सीख लो, फिर भी बुद्धि भर जाती है क्या? बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? विवेक है वो, विवेक तो, विवेक जो संसार से मान रखा है ना, वो विवेक है, वो विवेक भी बुद्धि बुद्धि में है, परंतु बुद्धि का कारण है विवेक असली। लोगों ने समझ रखा है बुद्धि के भीतर होता है विवेक, बुद्धि के अंतर्गत, पर तो है विवेक के अंतर्गत बुद्धि। जैसे लोग देख रहे हैं कि हमारी नेत्रों में आए, अब तो नेत्र है, तो नेत्र है वो व्यापक है, परंतु तो कहते हैं आप व्यापक हो, तो बाद में कहते मैं व्यापक कैसे हूँ, मैं तो एक देश में हूँ। तो शरीर को लेकर आप एक देश में है, नहीं तो गीता में कहा नित्य है सर्वगत है, आपको सर्वगत कहा है, सर्वगत स्थान वासरो एवं सनातन। इंद्रिया है ना ये व्यापक है, इंद्रिया से मन व्यापक है, मन से बुद्धि व्यापक है, बुद्धि से आप व्यापक हो, मोट बड़े हो, पर दिखने में आप छोटे दिखते हो कारण के शरीर को लेकर के। ऐसे विवेक जो चीज है, विवेक नाम है सत असत का, सतर असत नित्य अनित्य, करते भी रहा करते भी, ठीक और बेठीक, अच्छा और मंदा, भला और बुरा, ये दो चीज देख दे सुना विवेक है। वो दोनों का जो अलग विवेचन है उसका नाम विवेक है। तो वो विवेक बुद्धि का कार्य दिखता है, बुद्धि का कार्य है, मानो बुद्धि में विवेक आता है ऐसा दिखता है, पर वास्तव में बुद्धि में विवेक, विवेक में बुद्धि है, दिखता से। महाराज जी जैसे आपने कहा कि धारणा जैसी होगी वैसा ही भगवान का आभास होगा, धारणा जो है वो धारणा काय से बनती है? बुद्धि से, बुद्धि से बनती है, मन बुद्धि से बनती है, अंतकरण से, अंतकरण से बनती तो अंतकरण के अंतर्गत आएगा वो, भगवान अंतकरण के अंतर्गत थोड़ा ही है, तो फिर अपना उतना देंगे। अब है ही मानना सीधी साधी है, वो है इतना अपार अनंत असीम है, उस है के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है के अंतर्गत है, बहुत परिपूर्ण व्यापक है। महाराज जी जब भी ईश्वर की तरफ इस तरह का विचार जब करते हैं तो ऐसा हो जाता है जैसे खो जाते हैं अपने आप को, अपने आप जैसे बिल्कुल आदमी जैसे है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। सच्ची बात है ये, सच्ची बात है ये, अस्तित्वहीन होना ही क्या ईश्वर का? हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, ढूंढा सब जहाँ में पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। ढूंढा सब जहाँ में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। मैं है नहीं, मैं बनावटी है, परमात्मा असली है, सब मैं उसको खत्म हो जाते परमात्मा में। महाराज ये कीर्तन जाप ध्यान ये तो ऐसे लगता है कि ये तो फालतू किसी चीज नजर आती है उसके जाने के बाद तो देखो ऐसे ही महाराज जी जैसे बच्चा खिलौने बनाता है और उसके बाद जो जो बड़ा होता है वो खिलौने तो बिल्कुल फिजूल नजर आते हैं। ठीक बात है, देखो छत पर, छत पर जाने के लिए सीढ़ी काम की है, छत पर जाने के बाद में सीढ़ी कोई काम की नहीं है। महाराज जी ये तो ऐसी छत है जहाँ सीढ़ी काम ही नहीं आएगी। बहुत ठीक है, जो काम नहीं आएगी तो छत पर पहुँच गए। अनंत को अपन बस ऐसे आनंद है हो या क्या हो? कुछ नहीं, आभास वृत्ति से कुछ नहीं है, वो है ही है, बस कह नहीं सकते उसको। कहना हुआ तो आएगा जो जबान के अंतर्गत होगा, देखने में आएगा दृष्टि के अंतर्गत होगा, चिंतन में तो आएगा चित्त के अंतर्गत होगा, बुद्धि में तो आएगा बुद्धि के अंतर्गत होगा, ये सब उसके अंतर्गत है, वो किसी के अंतर्गत नहीं है। महाराज जी एक बात पूछना चाहते हैं, हाँ? कि साधक की दृष्टि में जो मतलब श्रेष्ठ होता है रूप भगवान का, हाँ? उसी की तरफ वृत्ति जाती है साधक। बिल्कुल सही बात है। तो अब हमने सुना हुआ है कि सगुण भगवान का ये निर्गुण जो है अंश है, एक ब्रह्म की नक की आभा है। हाँ? अच्छा, अब उसमें जो आप एक है समग्र बताते हैं कि श्री कृष्ण है, विष्णु है और राम जी है, तो ये है रूप से समग्र मानो की, तो मेरा पूछने का तात्पर्य कि है जो समग्र है उसका सगुण भगवान अंश, उसमें सगुण भगवान भी आ गया क्या? सगुण भी आ गया, दोनों बातें हैं, सगुण अंश है, सगुण का अंश है, सगुण का अंश, दोनों बातें हैं। भगवान में जो कहो सो ही है, जो कहो है ही नहीं। सत असत और तत्परंच यत, सत भी वो है असत भी वो है, दोनों से परे भी वो है। आप जितना वर्णन करोगे, आज दिन तक जितना वर्णन हुआ है, सब का सब मिलकर के भगवान का पूरा वर्णन नहीं हुआ। वर्णन कैसे करेंगे? सगुण से प्रारंभ करें तो निर्गुण की तरफ चला जाता है। वो बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक है। निर्गुण को करें तो सगुण की तरफ हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। आप जो विचार करते हो ये बहुत ठीक है, सगुण निर्गुण तरफ जाएगा। हाँ जी, यही बात, सगुण निर्गुण मान्यता है, ना सगुण है ना निर्गुण है, निर्गुण सगुण दो नहीं है। आप काली वर्दी पहनो तो काले हो गए, और आप नीली पहनो नीले, सफेद पहनो सफेद हो गए, आप तो वही हो। गुणों के सहित माने सगुण कह दिया, गुणों से रहित कह दिया निर्गुण कह दिया, परमात्मा तो वही हुए, दूसरे हुए। गुणों के सहित सगुण कह दिया, गुणों के रहित निर्गुण कह दिया, तो गुणों में बदली हुई, परमात्मा में कोई बदली हुई नहीं। तो ये अलग अलग परिभाषा है। सगुण प्रधान मानने वाले कहते हैं परमात्मा निर्गुण तो नक्की आभा है, और निर्गुण मानने वाले कहते हैं सगुण तो एक देश में है, माया में है। जैसे देखो ये प्रकाश है ना, वो जितना प्रकाश है वो सूर्य का ही है मुख्य, तो प्रकाश के अंतर्गत सूरज है। प्रकाश तो अपार है, सूरज एक देश है, ठीक है ना? अच्छा, और प्रकाश सब सूर्य का ही है, सूर्य तो नहीं, प्रकाश तो इधर उधर होता है, सूर्य तो है जो ही रहता है, तो प्रकाश छोटा हुआ। और ऐसे प्रकाश तो सब जगह, सूर्य एक देश में है, जब सूर्य छोटा हुआ, और छोटा बड़ा प्रकाश और सूर्य दोनों एक ही है, सूर्य है। ऐसे सगुण निर्गुण साकार निराकार वो तत्व तो एक ही है। सोने का पासा बना लो, चाहे सोने का वर्क बना लो, है तो सोने का सोने ही है। आप बुद्धि में व्यापक कर लो, ये बुद्धि का खेल है, आपकी बुद्धि है, वो पासा बन गई, आपकी बुद्धि फैल गई, पर्ण बन गया परमात्मा का, ऐसे कैसे है? अब ऐसे कुछ चुप हो जाओ, आप बुद्धि अधिक छोड़ दो, बुद्धि को और मन को और विचार को और सब को छोड़ दो, चुप हो जाओ, प्राप्त हो जाएगी, है वो ही। एक शंका और है, रूप से प्रेम कैसे करेगा? करेगा तो साकार रूप से ही प्रेम करेगा साधक। नहीं, साकार दोनों प्रेम होता है। है से प्रेम कैसे होगा? मतलब निर्गुण है ना, निर्विकल्प हो जाता है ना, कोई संकल्प नहीं तो शांति मिलती है कि नहीं, कुछ भी चिंतन न हो। मैंने गाढ़ी नींद में आपको ताजगी आती है कि नहीं? गाढ़ी नींद में ताजगी आती है कि नहीं? ताजगी आती है तो गाढ़ी नींद में खुराक मिलती है ना, कोई क्रिया नहीं उसमें खुराक मिलती है ना, ताजगी कैसे आती है? तो निर्गुण में सब शक्ति है, निर्विकल्प में सब शक्ति है। जैसे उसमें शांति मिलती है, ऐसे निर्विकल्प में शांति हो जाएगी तो बड़ा आनंद मिलेगा। उसमें प्रेम है, उसमें चित्त खींचता है, सोने को मन करता है कि नहीं? करता है ना, तो निर्गुण को बिल्कुल निष्क्रिय मन करता है ना। जब सुगुण में आकर्षण हुआ तो क्या निर्विकल्प आकर्षण नहीं है क्या? तो नारायण नारायण नारायण नारायण। इस वास्ते है करके चुप हो जाए, बढ़िया बात है कि है आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। तो कुछ भी चिंतन न करे, क्रिया रहित होने से उसमें ही हो आप, वह प्राप्त हो जाएगा। क्रिया करो तो उससे ऊंचे अलग चले जाते बोले, जब ध्यान कीर्तन करते हो तो। पर तो अनेक आदमी समझता नहीं, कीर्तन करने से, भजन करने से, जप करने से उस तरह बुद्धि होती है उसकी। वास्तव में कीर्तन बुद्धि करना तो उससे विमुख होना है, वो तो है जो बात जो है सो बोलो, कुछ मत करो उसमें बड़ा विधान। उसे चिंतन कीर्तन करते हुए आनंद आता है, कीर्तन करो तो ऐसी मस्ती आ जाएगी, ऐसा आनंद आ जाएगा, मौज हो जाएगी। तो वो उसमें सब में निराकार में साकार में सगुण में निर्गुण में सब द्विवजी चतुर्वजी सहजी सब है। कीर्तन समाप्त होने के बाद तो महाराज जी फिर खत्म हो जाता है आनंद? नहीं, खत्म नहीं होता, रहता है जी, निरंतर रहता है। कीर्तन करने के बाद थोड़ी देर ठहरना चाहिए, निरंतर रहता है, उस समय में समाप्त हो जाए फिर नहीं दिखता है। परंतु वो सब आनंद तो परमात्मा का ही है, कीर्तन में आनंद आता है ना, चाहे तो वो ही परमात्मा ही है। तो सगुण में निर्गुण में साकार में निराकार में वो एक है ही, एक वही है। वास्तव में तो संसार में भोगों में सुख आता है, वो भी आता उस परमात्मा का ही है, परंतु तो नाशवान होने से नाशवान होता है वो। नहीं तो है तो उसके बिंदु कुछ है ही नहीं, भोग नारी थोड़ी चीज है, रुपया अलग थोड़ी चीज है। क्या अलग है रुपये? क्या भोग अलग है? क्या शरीर अलग है? परंतु तो वो संकुचित होकर वही देख लेता है। इस वास्ते भगवान अंत मत्तु फलन देशा, अंत वाला फल होता है। ये पदार्थ है और ये चीजें तो समाप्त हो जाती है, तो समाप्त होने के बाद वो जो ईश्वरीय तत्व है वो कहाँ रहता है फिर वहाँ? वो कहाँ? यहाँ वहाँ जहाँ नहीं वहाँ रहता है। अब ऐसे करके कुछ नहीं, कुछ चिंतन नहीं हो, चुप हो जाओ, मन भी चुप हो जाए, बुद्धि भी चुप हो जाए, नेत्र भी चुप हो जाए, वाणी भी चुप हो जाए, सब स्वतः उसमें स्थिति है स्वाभाविक सबकी। स्वास्थ्य क्रिया करके उसको प्राप्त करेंगे, ये उनके लिए है जो क्रिया की प्रधानता है, संसार की प्रधानता है उनके लिए। और इसकी प्रधानता न होने पर कुछ भी न करना उस प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्राप्त तो आप हैं उसको। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। कौन इतना उद्योग इतना ही कर रहा है, पुरुषार्थ इतना ही है, जीव का है उसमें चुप हो जाओ। हमारी जो स्थिति परमात्मा ही तो हो रही है, अभी अभी स्थिति हमारी परमात्मा में ही है, और कहाँ है? नारायण नारायण नारायण।